see the hit glue in my mouth and I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like that shit Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the. When I got guap, all of y'all disappear. Before I drop Sony, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. Used to have a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got bored now. Always going for it, never pump fourth down. Last call, Hail Mary, Prescott, touchdown, hey. 100 bands in my pocket, it's on me. No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Ja no, kun tää on kerran alku, niin seuraava kappale on nimeltään Alku. Ja se on Julluma Henri et Syrjäytyneet -levyltä Psykoterapia. Henri, terve! No jätä vaan kaikki siihen. Oman tuskansa keskellä moni kokee suunnatonta yksinäisyyttä, yhteydettömyyttä ja hätää. Vain minulla on tällaisia kokemuksia, vain minä koen tällaista ahdistusta. Tämä on sinulle, joka olet nyt ahdistunut, jolla on nyt paha olla. Tervetuloa matkalle, ole yksin astuessasi kasvun, toipumisen, muutoksen tielle. Tielle astuessaan moni on jo kulkenut yhden tien pään. Takana on pelon ja häpeän sävyttämä raskas taival, jolla ahdistunut ihminen kokee oman psyykkisen kipunsa häpeällisenä heikkoutena. Oman pahan olon ja avun tarpeen myöntäminen itselle tai toisille tuntuu vaikealta, ylivoimaiselta. Häpeän ja huonouden tunteet yhdessä hylätyksi ja leimatuksi tulemisen pelon kanssa saavat vetämään pahaa oloa muilta. Tuskaa koetetaan lievittää erilaisin keinoin, kieltämällä, torjumalla, pakenemalla. Ongelmia ei koodata, eikä niistä toisille puhuta. Yksin toisilta salassa, miten löytää apua? Kipu on kasvanut lähes sietämättömäksi. En jaksa enää, en selviä yksin. Mikä tuntuu kaiken lopulta, voi olla uuden alku. Että se eristää, se voi olla opas, joka johdattaa avun lähteille. Se pakottaa ja ajaa muutokseen. Ihminen muuttuu vasta pakon edessä. Riittävän suuri kipu ja omien keinojen riittämättömyys saa tunnustamaan oman tilanteensa itselleen. Pelkoa ja häpeää uhmaten, etsimään apua. Ongelman ja avun tarpeen myöntäminen on ensimmäinen askel. Toipuminen tarkoittaa kulkemista yhteydettömyydestä yhteyteen. Oman itsen, toisten ja totuuden kanssa avun vastaanottaminen ei tee kenestäkään huonompaa. Monet kokevat ensimmäisen huojentumisen tunteen, kun voivat jakaa tuskansa toisten kanssa. Kun huomaavat, että heitä kuunnellaan, tuskan kertominen on parannemisen alku. Toipumisen perusta se vapauttaa, totuuden kohtaaminen ja tosiasioiden tunnustaminen ovat välttämätön osa toipumisprosessia. Totuus tekee myös kipeää ja vaatii opettelua. Kun on kyse omasta ahdistuksesta, kipeistä kokemuksista, tunteista, valinnoista, epäonnistumisista, näistä aiheutuneista seuraamusten kohtaamisesta. Heikkouden jakaminen, totuuden puhuminen on mahdollista vain siellä, missä on armoa ja rakkautta. Toipuminen on matkan tekoa pelosta ja häpeästä rakkauteen ja vähitellen. Ihmisessä syntyy uusi rakastava, myötätuntoinen ja hyväksyvä asenne itseä kohtaan. Tuomitseminen ja itsensä hylkääminen antavat tilaa armahtavaisuudelle ja rakkaudelle. Tunnistamatta, tai sitten saattoikin. Joo, mikäs se nyt olikaan? Musta paraati tietenkin. Ja Eläimen kalu -levyltä Peilitalossa. No, eipä siinä. Siinä oli pieni tämmöistä meininkiä, ja sitten siirrytään aivan toisenlaisiin taas vaihteeksi. Andy Williams laulelee meille Perhosista Butterfly. You tell me you love me, you say you'll be true. Then you fly around with somebody new. But I'm crazy about you, you butterfly. You're treating me mean, you're making me cry. I've made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you, you butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the troubling kind, 'cause the honey drips from your sweet lips when tasting I'm out of my mind. I love you so much, I know what I'll do. I'm clipping your wings, you're flying us through, 'cause I'm crazy about you, you butterfly. Ooh, I'm crazy about you, you butterfly. I can't live without you, you butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the troubling kind, 'cause the honey that drips from your sweet lips when tasting I'm out of my mind. Ooh, I love you so much, I know what I'll do. I'm clipping your wings, you're flying us through, 'cause I'm crazy about you, you butterfly. You butterfly. You butterfly. You shouldn't have done that, son. We'll be right back. Näin, se oli Alex Harvey ja Billy Bolero, Soldier on the Wall-levyltään. Niin, onko se juotin seinällä vai mitä nyt sattuu olekaan? Eipä siinä. Okei, 11 minuuttia uutiset, joten käyttäkäämme se musiikkiin. Ja seuraava on Frumpy-niminen yhtye, Never Heard, By the Way on levy. Ja sitten ne on kauhuissa, I'm Afraid, Big Moon. Voi, voi, voi, superkuu. We'll be right back. Siinä mä mietin, mihin voisin istua. Niin paljon tilaa, vielä enemmän ihmisiä. Pitelin lasia pyyhin, suupielet hihaan. TV väritti huoneen, ohjelmat oli loppuneet. Mua pyydettiin sitten tanssiin, kun en enää halunnut. Ja istuin alas, näytin oikein väsyneeltä. Musiikki tuli lujaa, ei siitä saanut oikein selvää. Ja minäkin lauloin koko ajan mukana. Viereen ilmestyi joku, sitä kiinnosti mun nimi. Aloitin vitsillä, en osannut lopettaa. Sano, mun on kylmä, nousin sulkemaan ikkunaa. Se sano, anna olla tulmä toimeen. Revin etiketinen, koskenut takumerkkiin. Puut jäi rahaa ja minä menin keräämään kolehtiameen. Tiedä mitä sain, en ainakaan mihinkään makua. Nousin tuoliin seisomaan, vein lasin jonkun käsistä, vedin syvään henkeä ja huusin vitun kusipää. Nostin lasin huulille, se putos lattialle. mietin, miksen voisi istua. Kun ei mitään, ei mitään tapahtunut. Mä halusin sanoa, hei, mikä teitä vaivaa. Mutta ihmisten silmät jossain naurettiin. Ne piti sunsa kiinni, kyllä mä kuulin ajatukset. Menin ulos, olin oikein väsynyt. Ja koska olin vielä köyhä, ei muuta tippu pientä lailla. Ja seuraavaksi Lähiradiossa uutiset. Uutisotsikot. Poliisi- ja ammattikorkeakoulun miesopettajaa epäillään seksuaalisesta ahdistelusta. Asia on esitutkinnassa. Tapauksen vahvistaa korkeakoulun rehtori Kimmo Himberg. Hallitus vastaa tänä keskiviikkona koko opposition välikysymykseen vanhusten hoidon tilasta. Asiasta keskustellaan tänään eduskunnan täysistunnossa ja äänestetään perjantaina. Koko oppositio vaatii hallitukselta muun muassa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Opposition vaatimus siitä, että vanhustenhoidon hoitajamitoitus tulisi kirjata velvoittavana lakiin, on saanut tukea myös hallituspuolueilta. Aiemmin hallituspuolueista vain kokoomus vastusti sitä, mutta tiistaina puheenjohtaja Petteri Orpo antoi ymmärtää, että kokoomus avautui ajatukselle. Orpon mukaan kokoomus vastustaa kuitenkin yhteen lukuun perustuvaa yleistä hoitajamitoitusta. Muut hallituspuolueet ovat jo kertoneet olevansa sen kannalla, että hoitajamitoitus kirjataan lakiin. Nykyisin suositellaan 0,5 hoitajaa yhtä vanhusta kohden, ja puolueet kokoomusta lukuun ottamatta ovat kannattaneet 0,7 hoitajan sitovaa mitoitusta. Epäselvää on yhä se, ehtisikö hoitajamitoitusasia edetä eduskunnassa vielä tällä vaalikaudella. Keskustan ministerit antoivat asiasta tiistaina ristiriitaisia vastauksia. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho vaihtaa vaalipiiriä ja asettuu kevään eduskuntavaaleissa ehdolle Uudenmaan vaalipiirissä, kertoo Kirkkonummen Sanomat. Sampo Terho valittiin viime vaaleissa Helsingin vaalipiiristä. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho kertoo lehdessä vaihtavansa vaalipiiriä, koska haluaa puolueen puheenjohtajana tukea puoluetta parhaalla mahdollisella tavalla. Uudenmaan piiri on maan suurin. Terhon mukaan puolue tavoittelee Uudeltamaalta ainakin 3 paikkaa. Vaalipiirissä ovat ehdolla myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ja puolustusministeri Jussi Niinistö. Uudenmaan piirin kansanedustajiin lukeutuu sinisistä myös ulkoministeri Timo Soini. Hän ei ole vielä kertonut jatkoaikeistaan. Kulttuuriministeri Sampo Terho kieltäytyi vajaa vuosi sitten jakamasta yleisön suosikin Jussi-palkintoa tuntemattoman sotilaselokuvan ohjaajalle Aku Louhimiehelle. Louhimies ja hänen elokuvansa Tuntematon sotilas olivat tuolloin kohun keskipisteessä, sillä häntä syytettiin epäinhimillisistä työmetodeista. Ja kyllä se kauhean noloa olikin. Terho ilmoitti Jussi Gaalan järjestäjille gaalaa edeltävänä päivänä, että hän ei halua jakaa palkintoa Louhimiehelle. Palkinnon jakoi lopulta MTV:n entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen. Palkinnon ojentaminen voitaisiin tulkita niin, että valtioneuvosto ja Sampo Terho ministerinä ikään kuin hyväksyvät tällaiset ylilyönnit, mutta mitä tässä produktiossa on tapahtunut? Terho perustelee Iltalehdelle. Tiistaina urheiluministeri Sampo Terho ilmoitti Twitterissä pyytäneensä ministeriönsä virkamiehiä selvittämään, voitaisiinko maanantaivastaisena yönä kuolleelle Matti Nykäselle järjestää valtiolliset hautajaiset. Vankilan johtajan epäillään antaneen Jari Aarniolle toistamisen salaisia tietoja tynnyrivyhdissä tuomitusta vangista. Kysymys oli rikoksesta, jossa Aarnio ja rikoskumppanit tuottivat maahan Hollannista tynnyrikaupalla huonoa hasista. Uusi rikostutkinta käynnistyi Aarniolta viime kesänä takavarikoidusta puhelimesta löydettyjen viestien perusteella. Uudet rikosepäilyt koskevat samoin tynnyrivyydissä tuomitun poliisin tietolähteenä vuosikausia toimineen Raine Sievälän tietojen antamisesta Aarniolle, joka nyt oli siviilihenkilö saatuaan potkut poliisista. Poliisi ammattikorkeakoulun miesopettajaa epäillään seksuaalisesta ahdistelusta. Asia on esitutkinnassa. Tapauksen vahvistaa korkeakoulun rehtori Kimmo Himberg. Tieto aikoo vähentää 700 työpaikkaa. Ostaessa pekonia on hyvä tietää, kuinka kauan sitten se on tehty. Kriisiyhtiö HKScan löi pöytään liirum laarumia ja isot YT-neuvottelut. Yhtiön riskit kovenevat. Yhtiön johto myöntää tappiollisen toiminnan isot riskit, mutta tekee vain vähän niiden korjaamiseksi. Ruokayhtiö HKScan paljasti aamulla, kuinka heikosti viime vuosi lopulta sujui. 1,7 miljardin liikevaihtoa pyörittävän kriisiyhtiön makkaratehdas HKScanin luvuissa näkyy paljon miinusta ja vain vähän myönteistä kehitystä. Liikevaihto supistui 93 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Konsernin liiketappio kasvoi 50 miljoonan euroon. Suomen, Tanskan ja Baltian toiminta tuotti liiketappiota ja vain Ruotsi pääsi hieman plussalle. Yhtiö on veivannut surullisen kuuluisaa Rauman tehdasta käyntiin 1,5 vuotta. Viime vuonna tehtaista aiheutui edelleen 10 miljoonien eurojen ylimääräiset kustannukset. Pitkän aikavälin ennusteiden mukaan helmikuun tulevat viikot ovat todennäköisemmin lauhoja kuin kylmiä. Tänään pysytellään vielä pakkasella, mutta lauhtuminen alkaa tuntua erityisesti etelässä heti huomenna. Torstaina etelässä lauhtuu 0 tuntumaan. Pakkasella voidaan käydä perjantain vastaisena yönä, mutta muuten loppuviikolla on plussan puolella, kertoo meteorologi, jonka mukaan lauhtuminen on jyrkintä viikonloppuna. Tervetuloa takaisin humisemaan. Jep. Jep. Ja se oli Kill Me Gently, kappaleella Sticky Kiss. Jaha. Kyllä. Kyllä. Sano kyllikkikin. Joo, hieno päivä niin edelleen. Mutta ei mitään, ruvetaan jorailemaan. Jeppe perkele, sano vitut sille EP:ltä. Helvetinmoinen tanssi, missä D-kukin messissä fiittaamassa. No, muistatko sä huuli yhtään? Oliko tämä 2008 vai 2009? Mun mielestä 8. Joo, en ole ihan varma. Kyllä, koska mä muistan, että viime vuonna mä itse soitin kyseistä levyä ja satuin huomaamaan, että vittu, tästäkin on jo 10 vuotta. Aivan. Joo. Muistaakseni Orvasfunkissa kyllä mainittiin vuosiluku. Niin se on meidän ohjelmasta tullut. Aivan, nimi kyseiselle biisille. Tämä oli se kuulija kysymys. Kyllä, kuulija. Ainut vastaus hyväksyttiin. Niin, no oli se, että edes yksi vastaus, hei. Niinpä. No mutta ei tarvinnut päätellä, että niinku minkä niistä valitsee, kun ei ole. No niin, ei ollut mikään valinnan vaikeus. Mutta, jep. Avasin taas kaljat, kaadoin sen tuopiin. En tunne sopivani mihinkään muottiin. Ryypää, vitu ryypäri. Kyykkää. Se on osasi tässä ulottuvuudessa nimeltään elämä, joka kiertää niin sekavaa kiepiä, et kohta tarvita jätesäkiä ja vitu teippiä. Henkisiin ruhjeisiin holistista meikkiä muuttaa sun käsityksen kaikesta muusta. Vittu meitä on peistetty samasta puusta. Umpi luusta ja paskasta muodostuu mun pää. Vähän lisää viinaa, niin taas räjähtää käyntiin. Helvetinmoinen pitu tanssi, et kakkoseks jää psykoosit ja transit. Kaikki ympärillä huutaa lopeta se juominen, niin edessä se on selvä, kirkas ja ihana huominen. En oo ees varma, haluunko sitä, kun ei täällä yhteiskunnalla oo tarjota mitään muuta kuin paineita. Turhat huolet kuopataan vittu aineilla. Tartun taas siihen flindan niinku aina, tiistaina, torstaina ja vittu maanantaina. muita päiviä ei pysty edes muistaa. Näillä evällä nihkeen piki elämä luistaa. Viinaa, huumeita ja pittu huoria. Sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta Latamo, Latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja pittu huoria. Sekava elämä ilman huolia. Pinkistä handeli, handelista hima. Ja himassa tökitään piikkiä hihaa. Nyt en taksi tsengat klaveihin, tänään teit vie deeku. Autuaan ja harta, mut ei isän tänään Jeesus. Sillä näis bileis päällikköi se alakerra herra. Punk asetelossa olet isti piru merras. Kun pöydin pyörin päihteit, kaduilla kahjoja. Kansuttamas kapakoit ja taivuttamas tahtoja. Pykälää näihin vittu pärättäviin bileisiin. Miss hillut vaihtu kemikaali, koktaili, kiteisiin. Valitsevat voimat ja tahot tekee tempujaansa. Suoritumispaineet suora selkärangan lerppumaan. Kunnes ei kestä, se napsahtaa poikki. Veronmaksajat helisee, kun pojat saiku loisii. Sisällä tuntuu tyhjä. Mieleterveys pragailee, toisko turha purolle muistin päätkin tai palaille, koska sitä ei oo. Eikä myöskään omaa tuntoa, tää dagnomaanit koettelee. Karhuryhmä kuntoa ja kansanpäiden vammoissa. Pullokaula kuristaa, kun viranomaiset tai sosiaalimenoi supistaa. Toivo on menetetty, pitää varautua vaan pahimpaa. Kansanvalistusseuralle ei oo tapa pienistä marista. Vitut mamas, kalliopörssyn kurssit nousus. Valutat vaihdos, kuset miehekkäästi housus. Ja se jatkuu, kunnes fibriloida ambulanssis. Vikan aatoksen, et olipa helvetimoinen tanssi. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Pinkistä handeli, handelista hima. Ja himassa tökitään piikkiä hihaa. Viinaa, huumeita ja tietty huoria. Sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta Latamo, Latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Tuolla puolen siltaa ne tekopyhät hymyilee kun niistit ja denat kalliossa lymyilee. Ei tarvi kauas lähteä kun joku jo kauppa ryynee. Ja kyttä auto ikkunassa kurki vitu sika. Kun laahuttaa huoja kohti kallion kulmaa. Joku juoksee siksin kanssa vittuun RL:ltä ja kansalaispoliisi huutaa. Ottakaa varas kiinni! Pitä saatana tukari turpansa kiinni. Vähän ennen kulmaa heitä vikan tölki vittuun. Ja saman tien joku pullon mummo hyökkää se kimppuun. Näin täällä. Miten siellä jos eksyt tänne, pysy poissa mun tieltä. Kun vattajenit vaihdetaan kaljaa ja dopea. Ei näillä hilulla on vara taikulassa kouki. Nousu humalassa taas elämäntapa juoppo. Kallion kulma ja puu portaano. Luotto paikkoja kuojano. Eikä tässä muuta osais enää kaipaa. Aamulla niin ikävä, että särke päätä. Rauta verhoja, kato paskaa säätä. Ei voi mitään. Pakko sinne on lähtee. Alko vai smarre, aina sama päätös. Alko ja smarre, aina vitu hyvä päätös. Onneks vitusti helpompaa kuin vitun dopin säädöt. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta Latamo, Latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekava elämä ilman huolia. Pinkistä handeli, handelista hima. Ja himassa tungetaan sen vitus pikuhiha. Susti. Se eka. Jokin sorti julkaisu. Mitä susti? Sutoporttiteoria, öljy, kräki. Mitä sostit se ehko, nyt peskaapa säpi. Oikeus ja kohtuus, ei tapahdu betonis. Raakaa paskaa, sulataan ne vedot siis. Mitä sostit te ekat, nyt täytät ihan rotata. Kelatte jo reittiin, täs muutkaan voi todeta. Se ei oo tyhmäkään pyytää, vaan se joka maksaa. Kaks yhden hinnalla teillut tätä pulserin vatsaa. Tietosi valikoiva kohtalo oikui. Tyhjä tasku tavernassa, tappiasti roikui. Mitä sostin se eka, vikatienit kullasi. Piti skriiva viisi, mun rinkilistaa rustasi. Mieleni vankina, pakomatka plääninä. Kapina kenraalit pää sisä sinä ääninä. Tuntematta tippaakaan sääliä, koska kulutustottumukset on vähintäänkin vääriä. Käteinen kiertoo, kortit käyttö kieltoo. Eka on toka, paluuta ei sieltoo. Käsi yhteen hieroo, käänny teille miero. Jokin sortin julkaisu, radiosotto kielos. Käteinen kieltoo, kortit käyttö kieltoo. Eka on toka, paluuta ei sieltoo. Käsi yhteen hieroo, käänny teille miero. Jokin sortin julkaisu, radiosotto kielos. Ota kolme, maksa kaksi. Erikoistarjoukset vaan tänään, sama kuin eile. Eli polta sitä pätää, ole hyvä, syötä kortti. Näppäile tunnusluku, tarvitsä kuittii. Vaan riittääks nuo jutut? kiva kiitti hei. Ja tervetuloa uudestaan, tosta kertyy vielä bonuskin. Siis sopi tuuletta, teet elämäsi diili. Muista talouskasvo tärkeet, ei palautus oikeet enää ilta ysi jälkeen. Mitä sostit se eka, mä korkasin jo toka. Meno on lokast, sormi kiinni sokas. Pudotta teka, mitä ikis sitten otitkaan. Nyt taka toimi, otin roo, hello, holikaa. Hittibuumi kainalos, mietit mitä sostit, ei auta valitaa. Heitä se roski, kallanliemi kuutti jo tuli tikku rasias. Mitä sostit, Husneri on kulma takaa vaalimas. Käteinen kiertoo, kortit käyttö kieltoo. Eka on toka, valuta ei sieltoo. Käsi yhteen hiero, käänny tielle miero. Jonkin sorti julkaisu, radiosoitto kielos. Käteinen kiertoo, kortit käyttö kieltoo. Eka on toka, valuta ei sieltoo. Käsi yhteen hiero, käänny tielle miero. Jonkin sorti julkaisu, radiosoitto kielos. Alkoholit on vittu Long Island Dicedia. Se on hokista. Mitä sosti? Kahel kybäl kalaliemi kuutio. Mitä sostit? Jonkin sortin julkaisu ilmakansi postis. Mitä sosti? Top tennis hitti vittu boomeja. Mitä sostit? Bin Haden ja Deku Dekadentti. No niin, Deku jo toisen kerran. Kyllä. No eipä si, ei se väärin ole. Mitäs ostit sen ekan oli kappaleen nimi? No niin. No, kun kuulet tämän äänen. Käännä sivua. Joo. Kyllä, seuraava sivu onkin sitten pykälä 25. Koivuniemen herrat jotain uutta auringon alla ja näin. Mennään nyt pykäliin. Thank you. 120 kilometriä tunnissa tässä autossa. Ei ole tilaa matkustaa ilman lompakkoa. Ei kielletä kahvoja ovissa. Astutaan ulos varomatta kynnystä. Ilmassa on sähköä, kuin kaikki hänen lintunsa vapautuisivat kahleista. Ja romani tarjoaa tunnon tuskia liikennevaloissa. On punaista ja vihreää ja valkoista. Aatesaastetta puolueeseen katsomatta. Aivojen vallihautoihin tatuoituja valheita. Kyllä hengissä pysyy ilman bussikorttia. Eikä aika koskaan mahdu meidän kalloon. Se leviää pellolle kysymyksenä tulevasta. Kuin pääskynen laskeutumassa taivaalta. Kaikki on muutosta. Hengen ravinnon puutosta muovikassi kaupalla. Myyjä näyttää rintamerkkiä tulppaanien tuoksussa. Ei tunne kasveja, mutta muistaa matkan, kun jätti lapion kepeään multaan. Ja päätöstä koskaan katumatta hän tiesi, ettei kolikoissa ole voimaa ostaa vapaata tahtoa. Otsoni tanssia tehtaan piipuista. Sanat aina ratkusia kuvaamassa kompastusta tämän ja huomisen välillä. We'll be right back. Se oli Sepulturaa, se. Kyllä, hieno. More of the Same oli biisin nimi, Root Back-levyltä. Roarback. Joo. Joo, all right. Otetaan, tai pysytään vähän samantyyppisessä meaningissä, vähän mättämishenkistä, ja nyt tulee sitten Dave Mustaine kavereineen. Megadeth tietysti, ja Cryptic Frightings-levyltä Vortex. Ja sen takia vaan valitsin ton biisi, koska se on niin helppo lausua. Hyvä taktiikka. Erittäin, erittäin. Pitää okay. Aina vähän ajatella, niin näin ei mene kielisolmu kesken kaiken. Personalities. Siinä oli Happy Times kappaleella Viva Laika. Noni, oikein Laika. Joo. Oi pahus. Nyt olisi ollut hienoa, jos olisi ollut Laika et kosmonautsiin, mutta kun ei ole. Tuli vaan yhtäkkiä tuollainen juolahdus. Mistä liian johtuu? No niinpä niin, ei kai sille voi mitään. Se olisi ollut aasin silta. Aaseahan ei ole ja sillatkin on takana poltettu tai sitten ne on lumenpainosta romahtanut. Mutta ei siinä. Nyt kuunnellaan tämmöistä pientä Beach Boys imitaatiota. Biisin nimi on Brian Wilson Said. Niin, sehän on tämä Beach Boys heebo. Mutta Tears for Fears levyltään Elemental, niin no ne kertoo nyt meille, mitä se Brian Wilson nyt on mennyt sanoa. My life, nothing was easy till now. Hope like the morning will paint the dawn. More than ordinary, make it more than merry. Take me to the jamboree, shine a light on me. Draw back the curtains and smile. Everything's wild. Oh, nothing was easy till now. Yo, hey, nah, bring it back, easy. Come on, man. Here's the other one, I'm Bionic Panarism. Jesus, Yahweh. A man is just a man, born into circumstances, heritage and culture, his nature is advancement. He sets out on his goals, and he takes his chances. He dances with the devil, 'cause he doesn't have all the answers. God help us. A woman bears a baby, with the father nowhere around. Single with a seed in the city is enough to tear her down. Now she's in a whirlwind, still trying to be found. He grows up on the corner, and now he's in the ground. God help us all. Some people in America hate me for what I am, 'cause my roots trace back to Africa, not back to Uncle Sam. All he wants is freedom, and it can't be compromised. An eye for an eye's a solution, but it soon leaves everybody blind. God help us all. One man was raised a Muslim, the other one raised a Jew, fighting over territory, fighting over who is who. Who cares how it started, but the end is nowhere near. They shed blood for their belief system, and they war for 1,000 years. God help us all. They wanna take over the world with weapons of mass destruction, kill us with disease and sickness, and stop our reproduction. There's got to be a better way, to stop this mass consumption. Cause soon they'll drop the bomb, and we all will cease to function. God help us. They invade each other's countries, and conquer each other's land. Kill off all the leaders, now tell me, where do they stand? Globalization, part of the master plan. We all need to give peace a chance again, 'cause the world is in our hands. God help us all. The destruction of man will be by his own hands. His own hands. He's gonna kill himself dead. The end of bloodshed is nowhere in sight. Watch the all to court. Think of a way to make them know, so that even all the workers have inequity to do shall never escape the book of truth. Just when it seemed Babylon succeeded, believe we needed you, heeded the call. May the righteous prosper. No sehän oli hienoa se. Ja se oli As I Alone, kappaleellaan Helpas All. No niin, ja ihan tuli muuten Left Field myös mieleen tosta hieman jossain määrin. Minä en tee siitä mitään, minä olin röökillä. No niin, mutta enhän minä. Kuvittelin, että tuolla on nyt niin kivan tuommoinen aurinkoinen ilma, että en ottanut rotsia mukaan, mutta no. En nyt suoranaisesti suosittele kenellekään. Ei sielläkään ihan niin lämmin vielä ole. Juu, en yhtään epäile. Mutta tuleepa poltettua vähemmän. Joo, ja nopeammin ainakin, että biisikä ei päässyt loppuun kesken. Juu, seuraava biisi. Sitten ei lopu sekään kesken, se loppuu aikanaan, niin kuin kaikki kappaleet toisinaan. Se on 16, kyllä vai? 60 Horsepower, Sackcloth and Ashes-levyltä ja Prison Shoe Romp. Semmoinen Nonni. Romp. give you the world. Now you find that you've been misused. Talk to me, I'll do what you choose. I want you to tell mama all about it. Tell mama what you need. Tell mama what you want. And I'll make everything all right. The girl you had didn't have no sense. She wasn't worth all the time you spent. Had her other man throw you out of doors. Not a same dude as wearing your clothes. I want you to tell mama all about it. Tell mama what you need. Tell mama what you want. And I'll make everything all right. Että James ja Tell Mama. Juu, se oli kyllä niin hienoa, niin hienoa. Se oli tämmöisen aurinkoisen päivän kappale. Kyllä todellakin, ja aurinkohan siellä paistaa, mutta en suosittele menee tuonne vielä auringonotto hommiin. Tai no sen kun meette, mutta älkää mua syyttäkö, jos tulee kylmä. Joo, jatketaan vähän saman henkisellä meiningillä. Tässä on myös upea naislaulaja ja erittäin mahtava ääni ja näin edelleen, näin edelleen. Se on hyvä piirre naislaulajalla sekä joo, mieslaulajalla. No, että no kyllä se ääni on kyllä mun mielestä tärkeämpi kuin se, että miltä näyttää. Mä en edes tiedä itse asiassa, miltä tämä bändi näyttää. Mä en ole koskaan nähnyt livenä tai niinpä edes kansikuvaa levystä. Mutta tämä on siis Sorrow and Smoke-niminen yhtye ja Lady Tragedy. Niin ei tämä nyt niin iloinen biisi kaiketi ole, mutta kuunnelkaa. Follows and you know that it won't be long. Well, yesterday the lady came to bring joy into my life. Oh, but today she took my man away and she left me here with pain and strife. Every time that I see her coming, well, I know there's something wrong. Goes behind her, tragedy follows and you know that it won't. No niin, Rudimentary Penny. No niin. Se oli aika nopea rykäsy se. No mitä sitä ylimääräisiä soittelemaan. Totta, ja studioaika aika hilvetin kallista kaiken lisäksi. Joo. Se oli Slime Member. Niin. Selvä. Biisi. Joo, kyllä. Siis. Mut me jäätiin niin fiilistele tota Sarofen and Smokea hetkeksi aikaa, että oltiin ihan huuli pyöreä, että ei perkele, tuo tiukka. Mutta saattaa olla, että soitan vielä toisenkin biisin myöhemmin, mutta nyt tulee Negative Space, The Living Dead Years-albumiltaan biisi The Pusher. Jätkä valitsee näitä helposti lausuttavia. Ja kyllä, kyllä. Siis juuri sen takia, kun on välillä... Ovela paskiainen. Todellakin. Muutettu tippuu hampaat suusta, jos yrittää liian vaikeat lausua. Mut, se on kieltämättä kiusallista. Erittäin, vaikka tämä nyt ei mikään TV-lähetys ole, mutta sitä sössötystä ei kuuntele Kuuro Erkkikään. Yeah. run. Bomb tech sound good in CD warehouse and moat. Sam City plus Sam's in that warehouse on poach. From Kings down to Jefferson, 8th Street up the week. Holland Hills back to Hampton, ain't nobody sleeping. Picture sirens and bodies when them shots disperse. The riders might shoot you just to see if they gun work. If you break when you visit, play a bag, get in. Lose 1256, Bonneville Commons Gym. Regional scene, carry on, what a fool used to clown. Some of sex, murder, drugs, they had to close them down. They changed the name of a few, but it's still in the hood. Let Bella Village, Garden Brook, Oakwood, Sherwood. Robin Village, hugged out, they fixing Prince Hall. Ain't that a trip? Farm Ridge out, lasted them all. Now it was dice, playing fists, fighting, snatching the purse. Then the crack came through, and the mix got worse. Now it's pistol packing, carjacking, 24 tripping. A lot of jeans crack slanging, young girls be stripping. Then that gangbanging phase hit the cliffs and more. Dunkin' deals like the stuff, see the hill and the soul. It's on cliff assassin player, get understood. I ain't saying it's all bad, but it sure ain't all good. Oh, cliff, oh, cliff. When you call my name, oh, cliff, oh, cliff. It's the city I claim, oh, cliff, oh, cliff. Whether you like it or not, we represent the time, and we're taking the spot. Me off a west on cliff, a rhythm track, planet rock. In the car, watch bus dot. But some people shot, put it down, crank it up, get it crunk some more. Tell me how many times you see my face up in the record, oh, I let them know. Where it real at, it's real at. Right out the boom, got the dirty tapped out. Now play a feel that. Talking rap, I be the first name you mention. I been representing on cliff, fuck, I thought about representing. Now all I wanna hear is OC, OC. Now say it loud and clear, OC, OC. Still creep through the south where them ballers roll. Hit the east where them gangsters got the block on swole. North Dallas where them girls where the finest clothes. South Buckner watch them Panthers out in Pleasant Grove. So much love in West Dino, I can't wait to go back. But when it's time to get it on, you know where I'm at. In Oak Cliff, Oak Cliff, will you call my name? Oak Cliff, Oak Cliff, it's the city I claim. Oak Cliff, Oak Cliff, whether you like it or not. No cliff where we stay. This is the land of the hustler. Hawk with the rusher. Lead bear the sunny bear. These cluckers will cut us. I be mobbing with click. The hood rats play innocent. Trying to push out your baby and suck up all brothers of this. GC, who I be with J, with PCs. The next, our third coast. No more with Big T. I love that. You better bag back and ass cat. Mother with tune and Lincoln. Bumping down bad lap. OG's only. Jump off of your phone in Glendale. I'm ringing bells. So turn up your soul. Let's hit the mall, dog. Which one? You ain't heard that new one, Southwest Center. Fool, that's Redbird. What you going to the mall for? Man, to do what everybody do. To get our map on, get some numbers to see who represent their schools. Now come, go beat her. Them Kimber. Go represent Amazio and Sock. Both gon' have they click. After dark, fools all mob together on the scene. Everybody and their mama be at movie 14. Hanging out in the front. A rolling slow through the parking lot. Checking out. Fine ladies spinning, getting non-stop. Make escape is hot, just in case you forgot. If it's going down to who we blowing up the spot. No mutta, se oli Oak Cliff Assassin mukanaan G Crystal ja CBP ja Oak Cliff, niin kuin ehkä huomasitte, oli kappaleen nimi. No niin, jos ei muuten huomannut, niin nythän se tuli selväksi. Näin on. Näinpä näin. Sitten siirrymme takas Suomeen ton musiikkiosaston puolesta, ainakin bändi on. Ja näin edelleen. Kevyt laskeutuminen, kun ne kuitenkin laulaa englanniksi. Joo, hyvin kevyt. Et ei ihan täyttä mahalaskua, että leuka edellä. Leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä, mutta ei seuraavan kanssa, koska Kingston Wall, kakkoslevyltä ja Love Tonight, niin muistakaa, rakastakaa tänä iltana. terve. No jätä vaan kaikki siihen. Istutaan täällä. Oman tuskansa keskellä moni kokee suunnatonta. Yksinäisyyttä, yhteydettömyyttä ja hätää. Vain minulla on tällaisia kokemuksia. Vain minä koen tällaista ahdistusta. Tämä on sinulle, joka olet nyt ahdistunut. Kaikista ottaa, se vaatii paskatin palasi. Rock your kissa, mitä löytyy tätä mahdollista. Rock your kissa, luokan näin kun se on. Kissa voi tissilittää, mutta ei tuu joku voi tilittää. Käytössä se on rock your kissa, mitä löytyy se on mahdollista. Rock your kissa, mitä löytyy tätä mahdollista. Rock your kissa, ei voi tulla mitä tahansa. Kissan. Mä näin tapoisen, kun mä otin sen syliin. Mitään vitkoa tapahtuu, mutta menen sen lentilleen. En mä tiedä, koska se on. Rattle kissa, miten yks tätä on mahdollista? Rattle kissa, ei teiltä mitä täällä on missä. Mulla on kato sata rattle kissa, miten yks tätä on mahdollista? Rattle kissa, ei teillä tiedä mitä täällä on missä. Siinä no. Ragdoll-kissojen ihmeitä pohti Jumalan ruoska-niminen orkesteri. Joo, se oli aika hieno kappale. No näin voi sanoa, hyvin tehokkaasti esitetty. Eläin corner. Näin, seuraavaksi jatketaan tuolla eläinaiheella. Aha. Ja kyllä, kyllä. Seuraava on Mikko Perkoila. Että levyltää lauluja viime vuosisadalta. Joo, monta hyvää syytä. Näin pois päin. Tuo lapsikoiramies on seuraava kappale, eli saatiin tuo aasisilta aikaiseksi ilman aasia, mutta eläin ei. Jee. Pysytään eläimissä. Joku nainen lasta kaipaa, toiselle riittää koirakin. Jollekin miehen kaipuu, on kaipuu polttavin. Mutta harvoin toiveet täyttyy, vielä harvemmin kaiken saa. Tämä lemmen halpa halli, sulle paketin tarjoaa. Anna mun olla, kun kerran olla haluan. Sun lapsikoiramies, all in one. Anna mun olla, kun kerran olla haluan. Sun lapsikoiramies, all in one. Lapsi äidille ilonsa nauraa, koira tervehtii hoitajaa. Mies milloin mistäkin syystä myös häntäänsä heiluttaa. Lapsi maha vaivaa huutaa, koira kuulle ulisee. Usein mieskin ulinallaan naisen unta häiritsee. Pihassansa pysyy koira liekan narussa. jossain. Mies häipyy joskus, mutta nälkä saa sen palaamaan. Lapsi äidistänsä tykkää, koira palvoo ruokkiaan. Mies karulla tavallansa myös naistaan rakastaa. Anna mun olla, kun kerran olla haluan. Sun lapsi koiramies oli nuan. Anna mun olla, kun kerran olla haluan. Sun lapsi koiramies. Yeah. Sielun veljet kappaleella Pieni pää. No niin, olikin. Joo, ja tota live-meininkiä lisää, ja tääkin on Suomesta, mutta bändi ei. Mut Suomessa esiintyivät, tää on Helsingistä vuonna 2004, Stray Cats, ja nää on tämmösiä ihme unissa kävelijöitä, Sleepwalk. most verbal. I'm good Tom Charlie, I'm with my army. My folks hit back for me, I hit that Marley. I can't steer, feeling like I smoked some beer. Looking out for the cops, but the coast is clear. 6x9 bumping my song, that's my favorite. That way it get played, even if y'all hating. Focus on me like I got y'all paper, but it's not y'all paper, and I'm not your neighbor. I got another thing going, gotta keep the capital gang growing. They ain't know until we get the flame throwing. Spit sparks separately suited to super soaker. Don't get it twisted, you bitches, I'm talking who is dope. You getting crossed up, I'm burning with a ball, getting bossed up. Doggy, it's awesome, trust me, my game new. You don't overstand, I don't blame you. Never been a lame, get up in a dang brain. A lot of my niggas kicking and doing the same thing. It's truly a shame for cats that can't hang. They have to plus, they like follow that cat. Man, but I ain't make his girl swallow that tab. I ain't even wanna holler that bad. Now she blowing up my BlackBerry. Look, I got this. Y'all just being some wooden boxes. You don't really want a lot, pits with obnoxious. I hurt you before you finish your rehearsal. Eat you up and regurgitate and smoke purple. I got this. Y'all just being some wooden boxes. You don't really want a lot, pits with obnoxious. I hurt you before you finish your commercial. Eat you up and regurgitate and smoke purple. I'm good Tom Charlie, I'm with my army. My yeah. Dogs hit back for me, I chill more. Hit that Marley. Until the sun coming up, baby, that's with me, mad at me, cause she wanted to, I got my mind on some other things, finna get mine, cause I want it, man. You trying to die, get in front of me. No obstacle can stop my pull. It's something you got to know, I'm not a bull. Hieroglyphic straight shooter, at least the eight straight Buddha. If you's an intruder, I got things to spray through ya. Money and rap fame is things I ain't new to. Can't get in your brain and bring the pain to ya. A plus, I got too many skills, and I drink too much and pop too many pills. When I seen them demons, it got to me for real. That's why I can't trust on my gods to keep it real. Keep it real. But don't mind me, no. That nigga P be tripping, I be on my re. I'm in the cut with baby, where you won't find me. I'm chilling in the koozie while she roll my weed. Go, mommy. I'm kinda busy, tied up like a hostage. I ain't wasting time on none of you botches. Look here, I got this. Y'all just being some wooden boxes. You don't really want a lot, pits with obnoxious. I hurt you before you finish your rehearsal. Eat you up and regurgitate and smoke purple. I got this. Y'all just being some wooden boxes. You don't really want a lot, pits with obnoxious. I hurt you before you finish your commercial. Eat you up and regurgitate and smoke purple. I'm good Tom Charlie, I'm with my army. My yeah. Dogs, yeah. Back for yeah. Me, I chill roll, hit that Marley. Check it out, for the people who don't know me, I'm Lee. I ain't never wanna be nobody, I'm me. Run up on us, how you leaking, saying why me? Cats that wanna try me, you tiny, you dumb. Holding a swollen eye, wondering why did you come? A little skinny Jamaican nigga, I ain't the one. Like Cube say, my rap snatch your toupee. Smash your crew main, then ask the duvet. I'm good Tom Charlie, I'm with my army. My folks hit back for me, I hit that Marley, yeah. What can y'all tell us? Catch me and my fellas in Brazil City, you got up in the five fellas. Or blowing smoke with opio, playing out to Tokyo. Been around the globe while you lames about the okie doke. I've been billing from 93 till infinite. You probably peeping a minute. Every phrase that I spoke is dope. War Kang, nigga, Lord of the Rings. Still no women that hustle, whore, and other things. My people left Jamaica escaping the gutter lane. That's why I hit the scene, leaving with more than what I came. I got this. Y'all just being some wooden boxes. You don't really want a lot, pits with obnoxious. I hurt you before you finish your rehearsal. Eat you up and regurgitate the smoke purple. I got this. Y'all just being some wooden boxes. You don't really want a lot, pits with obnoxious. I hurt you before you finish your commercial. Eat you up and regurgitate the smoke's purple. I'm good Tom Charlie, I'm with my army. My dogs hit back for me, I chill roll, hit that Marley. A plus, kappaleella on Good Time Charlie. No niin, semmoista, ja taas heitetään ihan kontrastiliitettä. Kyllä, kontrastin kehiin. Kontrasti sissi. Jep. No niin, nyt alkoi taas miettiä ihan typeriä. No ton sitä saa, kun nukkuu huonosti. Niin, Willie and the Poor Boys, saman nimiseltä levyltään. Baby, please don't go. Rukoloikohan näin ihan polvillaan, mutta kuunnellaan näin, että... Rukolaa polvillaan. Rukolla. En tykkää rukolasta. Ei mitään. Ai rukolasta. Ei. Mikäs se nyt tulikaan suomeksi? Ai rukola. Niin, se kuulostaa joltain... pahan makuselta. Maistuu muovilta ja se on rukola kyllä ihan suomeksi. Kyllä silloin oli mun mielestä joku muukin nimi. En tiedä. Jota helvetin rehu se on. Helvetin rehu, kuulostaa aika... osuvalta, hä? No toisaalta, ehkä yhtä paha kuin selleri, mutta joo. Älkää nyt menkö lapset, sanoo Viljo ja niin, älkää köyhät kuunnelka. Pojat. Niin joo. Justiinsa. Kuunnelkaapas. Asioita. To the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm could she say to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your Beatles. Niinpä. Kyllä. Jos ei joku tunnistanut, niin kato, sieltä tuli seuraava biisi, Fanfaarit. Näin mutta on. Ei tu enää. Jep. Jep. Voi hitsi, mä laitoin. Myös elokuvassakin Help. Esiintynyt kappale. You got to hide your love away. Nonni. Ja tota, nyt tuohon tuli sitten ihan pakko laittaa. Hei, muuten meillä ei ole enää pitkään lähetysaikaa, joten... Hetki lyö. Hetki lyö. Ei tuu seuraavaksi, vaan You Made It So Hard. Tuohon jatkoksi kato. Sarofen and Smoke, right. Koska joo, sanoinhan... Joo, ja hei, pistetään siihen perään vielä lehtiin kuunnella vähän funkia ja... The Unstoppable as Robinson and his Marvelaires. Jep. Hienosti lausuttuna, mutta kappaleen nimi on Humping. No niin. Ensi, You Made It So Hard. Ja hei, ensi viikolla taas tietysti. Näin on. Näin, humistaa. You're not there. Like you.